हराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय सोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीभूषितकरान्नवनीतिलाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बभराभिमुक्षात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमः न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले यो नमो नमः शरणे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बुझाई क्या बात। देखो बात बहुत बढ़िया है, गहरी बात है, बढ़िया बात है और मेरी समझ में बहुत सुगमता से समझ में आ जाए। जितनी गहरी है उतनी कठिन नहीं है, सुगम बात है। थोड़ा सा ख्याल करें तो समझ में आ जाए। गीता की खास बात, गीता का आरंभ हुआ इसी बात को लेकर, शरीर और शरीरी, ये दो चीज, एक जीवात्मा है एक शरीर है। शरीर और जीवात्मा दो है, जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है। ये इतने शरीर है, ये दीवाल आदि ऐसे जड़ है, इसमें से एक जड़ विभाग है और एक चेतन विभाग है, ये दो है। खास बात है। अब इसमें बात कही जाए तो ये मूलभूत चीज है, मूल चीज सिद्धांत है, एक जड़ और एक चेतन दो चीज है। तो हम जो सबसे बैठे हैं, भाई बहन जितने बिराजे हैं यहाँ, वे सब शरीर तो है, पांच भौतिक क्षितिजल पाव गगन शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। जैसे दीवार है, मकान है, ये जैसे बने हुए हैं, इस तरह से शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। सब जितने शरीर है, चाहे जलसर हो, चाहे थलसर हो, चाहे नमसर हो, चाहे अंडज हो, चाहे स्वेदज हो, शरायुज हो और उद्भिज हो, मानो जल में चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले और जेर से पैदा होने वाले, अंडों से पैदा होने वाले, बीज से निकल अंकुर निकलने वाले और पसीने से पैदा होने वाले, ये इतने जीव होते हैं। इसके सिवाय दूसरे वायु पदार्थ आ रहे, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, राक्षस है, कुष्मांड है, पूतना है, बालक ग्रह है, कई ही जीव है। सभी जीव जितने पैदा होते हैं उनके शरीर पांच भौतिक है। किसी में पृथ्वी की प्रधानता है, किसी में जल की प्रधानता है, किसी में तेज की प्रधानता है, किसी में वायु की प्रधानता है और आकाश में कोई प्रधानता नहीं है। ऐसे ऐसे सब जीव जितने हैं, ये जीवों के शरीर और ये पृथ्वी आदि सब, ये तो जड़ वर्ग है और इसमें रहने वाला चेतन वर्ग है। इतनी बात, ये मूल है। मूल चीज को ठीक समझ ले तो फिर अगली बात समझ में ठीक आ जाती है। ये दो चीज है खास। दर्शन जितने हैं उनमें कई पदार्थ है, प्रकृति है, पुरुष है, ऐसी कई बात है, तात्विक कई बातें हैं, वे पढ़ाई की बातें हैं, पर गीता जी की बात इतनी है। गीता जी सर्वमान्य क्यों है कि गीता जी दर्शनों की तरह पदार्थों को लेकर नहीं चलती है, गीता जी शरीर को लेकर चलती है, जितने ये शरीर है इनको लेकर के, और शरीर को लेकर के कल्याण करना है। दुनिया का विवेचना थोड़ी करनी है, दुनिया में कुछ भी हो भाई, तो कल्याण करना है शरीरधारियों को। शरीरधारियों में मुख्य मनुष्य, कल्याण करने में मुख्य कोई ठंडी नहीं। शरीरधारियों में मुख्य है मनुष्य, तो मनुष्य कल्याण कैसे हो, तो या तो निर्वाह हो जाए शरीर का, अगर ये अपना कल्याण हो जाए, ये बात, ये खास भूमिका है, खास आधार है। अब बात करते हैं अगाड़ी, तो जड़ शरीरों की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, और चेतनों की परमात्मा के साथ एकता, ये दो विभाग है। जितने शरीर पदार्थ है ये जड़ वर्ग है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में पैदा होने वाला है, और इसमें जो जीवात्मा है पशु पक्षियों का मनुष्यों का सबका ही, उस चेतन जीवात्मा है, उसका संबंध परमात्मा से है, और इसका संबंध प्रकृति से। प्रकृति और पुरुष दो चीज है, एक पुरुष परमात्मा है, एक उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति है वो परमात्मा की अध्यक्षता में काम करती है, और परमात्मा प्रकृति को लेकर काम करते हैं, ना अकेले परमात्मा करते हैं ना अकेले प्रकृति करते हैं, दोनों को संबंध से काम होता है। तो ये सब दो की है। अब इसमें गीता जी ने तीन योग बताया, अब ध्यान देना इस बात पर, भागवत में तीन योग आए हैं कल्याण के लिए, निर्णांग श्रेयो विधिश्रया, मनुष्यों की कल्याण करने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन योगास्त्रयो में आप लोग था भगवान के, तो मैंने तीन योग कहे, वही तीन योग गीता जी में है, वही भागवत में है, व्यास जी महाराज की वाणी में ये बात है। अब तीन योग है उनका क्या विभाग है, कर्म योग चीज है, और वो जड़ वर्ग को लेकर के है, ये जितना जड़ वर्ग है इसको लेकर है, तो ये है भौतिक साधना कर्म योग भी। और शरीरों के सिवाय जो अपना आत्मा स्वयं है, उस आत्मा को लेकर जो योग है, उस अदा में ज्ञान योग, वो चेतन आत्मा को लेकर के है, और जो परमात्मा को लेकर है उस अदा में भक्ति योग, ये तीन विभाग है, तीन योग है। अब तीन योग कर्म भी कल्याण, कर्म योग भी कल्याण करने वाला, और ज्ञान योग भी कल्याण करने वाला, और भक्ति योग भी कल्याण करने वाला। इन तीनों में देखा जाए तो कर्म योग साधारण है, अध्यात्म योग, ज्ञान योग विशेष है, और भक्ति योग और विशेष है। ये बात सब लोग मानते नहीं है, कोई किसी को मुख्य मानते हैं, कोई किसी को मुख्य मानते हैं, पर गीता ये बात मानती है। उन आपस में विचार है, वो जाल है, बस छेड़ता रहिए, वो कोई कोई मतलब नहीं है। तो कर्म योग भौतिक योग है, तो ये अपने व्यवहार करते हुए संसार में रहते हुए सब धंधा काम करते हुए अपना कल्याण कर ले, ये कल्याण का मार्ग है कर्म योग। दुध जैसी क्रिया, दिन भर मनुष्य को गला ही गला काटना, इधर भी वो गला काटते उधर भी गला, नाश करते मनुष्य को नाश, युद्ध रूपी क्रिया, जिसमें बड़ा भयंकर युद्ध 18 अक्षौणी का हुआ। जिस तरह से चक्रतीर्थ में मानो नैमिषारण्य में ऋषियों का समंगा हुआ, सत्संग हुआ, सब पुराण और कहे गए, सूत महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों ने सुना, जैसे वो सत्संग हुआ इस तरह से 88,000 बार इसे 18 अक्षौणी से ना मिली, एक तो सत्संग तो वो इन्हें में 18 अक्षौणी थी, ये दो हुए। तो इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध करते हुए कल्याण हो जाए, ऐसी भगवत गीता बताई। एक सौ बात भगवत जैसे संतों की वाणी में आप सुनोगे ये बात नहीं मिलेगी भाई, कहीं और कोई काम करता हो कल्याण करने का, शास्त्रों में हरेक जगह नहीं मिलेगी ये बात, भगवत गीता में विशेष कही। भागवत में सबसे बढ़िया अपने धारण करने का अलग जो योग है वो क्या है, वो समता योग है। समता क्या कि अंतकरण में हस्तक न हो, अंतकरण सम रहे और क्रिया हो तो उस समता से कल्याण हो जाता है। तो कर्म के द्वारा कर्म करते हुए जो योग और समता है उसको कर्म योग कहते हैं। अध्यात्म योग ज्ञान योग क्या है, जो ज्ञान का विचार जड़ चेतन का स्थावर जगत में नित्य अनित्य का सत असत का जो विचार करते हुए प्राप्ति कर जाए परमात्मा की, वो ज्ञान योग है। ज्ञान ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा योग की प्राप्ति, ये कर्मों के द्वारा योग की प्राप्ति और एक भक्ति के द्वारा योग की प्राप्ति। तो योग एक सब चीज सी है, मनु चीज में क्षमता हो तो वो क्षमता रहते किया जाए वो कल्याणकारी काम है। अब एक बात दूसरी बतावे इस बात को समझने के लिए, जैसे चलने वाली मोटर होती है उस मोटर की चार अवस्था होती है। हम मोटर पर चलते हैं तो चार अवस्था होती है। एक अवस्था तो मोटर चुपचाप गैरेज में खड़ी है वो अवस्था है, और एक अवस्था वो है कि मोटर खड़ी कर दी, तैयारी हो गई और बैठने लग गए और इंजन चला दिया तो धर इंजन चलता है और गाड़ी खड़ी है, ये दूसरी अवस्था हुई। तीसरी अवस्था मोटर चल पड़ी तो चलने में दो क्रिया, दो जो क्रिया होती मोटर में, एक जो होती है भीतर क्रिया जिसमें तेल जलता है इंजन चलता है वो क्रिया होती है, एक क्रिया होती है चक्कों की जिससे चलते हुए अगर रास्ता तय होता है। तो तेल की अवस्था है वो तो खर्चे की है और वो अपने मतलब की है, जिसके लिए खर्चा किया जाए, कहीं हम जाना है तो वो अपने गंतव्य स्थान में जाने की चीज है। तो वो जो चीज है उसे रास्ता हो जाए, और भीतर में क्या है अंतकरण में, बारे आप काम करते हो भीतर में हलचल मचती है तो भीतर से हलचल मचती है, ये इंजन चलता है और बाहर की क्रिया होती है तो वह हलचल से पाप पुण्य पैदा होते है, उस हलचल है वो खर्चा होता है, इसमें पुण्य खर्च होता है पाप पैदा होते है, ये राग द्वेष अर्घ शोक आदि ये इंजन है, इंजन चलता है। ये तीन अवस्था हुई, एक गैरेज की अवस्था, एक सवारी बैठ गई अवस्था और एक चलती अवस्था, और ऐसा निरापद अवस्था है सड़क बहुत मीलों तक साफ है, कोई वृक्ष कुछ नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है और जल रही है नीचे ही चलती है, नीचे जमीन थोड़ी नीचे है गाड़ी, तो उसमें क्या करता है चतुर ड्राइवर इंजन बंद कर देता है, तो बंद करने से तेल जलना तो बंद हो जाता है और मस्त मुसाफरी होती है, तेल तो नहीं मुसाफरी होती है, ये बात है। इसी तरह से अब इसको समझो कि हम लोग ना भीतर से चिंता है ना बाहर से कोई काम धंधा है, ये अवस्था साधारण है मोटर की, और एक भीतर से तो चिंता हो रही है बाहर काम कुछ नहीं हो रहा, बाहर काम नहीं हो रहा भीतर से चिंता हो रही है बात हो रही है, तो भीतर से चिंता हो और बाहर काम नहीं है, सबसे नीची अवस्था ये है। और सबसे बड़ी अवस्था वो है तो तेल तो खर्च होता नहीं और मुसाफरी हो जाए, ये बड़ी अवस्था हुई। और खराब अवस्था है कि मोटर तो खड़ी है तेल बल रहा है, ये खराब अवस्था हुई। इस तरह से हर जगह चिंता है, राग द्वेष अर्घ कर शोक कर चिंता भय उद्वेग हलचल, ये तेल खर्च होता है, इसमें मनुष्य एक पाप पुण्य लगता है, तेल खर्च होता है, अशुभ काम होता है, खर्च होती है, ये भीतर की चिंता है। और भीतर की कोई चिंता नहीं है, भीतर में राग है ना द्वेष है ना अर्घ है ना शोक है, क्षमता है, क्षमता रहते हुए काम होता है सभी, तो ये वो अवस्था है जो कि मोटर चलती है और तेल खर्च होता ही नहीं, तो तेल खर्च होता ही नहीं और चलती, इसका नाम है क्षमता। ये समत्वम योग उच्यते, गीता का ये समता है, इसको योग कहते हैं गीता। तो योग में क्या कमी है, राग द्वेष नहीं है। भगवान ही कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, जय और पराजय दोनों को समान रखो। जय हो तो वही आनंद है, पराजय हो तो वही आनंद है। अपना कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध में विजय हो जाए चाहे पराजय हो जाए, दोनों होगा, जीत हो गया तो हार होगी, और क्या होगा, और कोई बात है नहीं। तो सुख दुख के समय जया जय, लाभ लाभ जया जय, जय पराजय, लाभ और हानि और सुख और दुख। पहले युद्ध होगा उसमें जय पराजय होगी, और जय विजय में सुख होगा, पराजय में दुख होगा, लाभ हानि होगी, विजय हो गया लाभ हो गया, पराजय हो तो हानि हो गई, लाभ हो तो सुख हो गया, हानि हो तो दुख हो गया। तो ये दो नतीजा होगा, तो नतीजे के ऊपर ख्याल रखना कि हृदय में ना प्रसन्नता हो ना दुख हो, यदि वो कर्तव्य कर्म करना है भाई। इस तरह से काम करना संसार में ये कर्म योग है। कोई काम करो, बहन माताओं के लिए रसोई बनाओ, घर का काम धंधा करो, बाल बच्चों का पाल पोषण करो, घर वाले विषयों की सेवा करो, सबको भोजन करो, प्रवृत्त करो, सब करते हुए भीतर में न राग हो न द्वेष हो, न हर्ष हो न शोक हो, भीतर में समता रहे, आनंद रहे भीतर में एकदम ही, और ये काम हो जाए तो ये कर्म योग हो जाएगा। तो कर्म करते हुए योग की प्राप्ति, उस बताओ कर्म योग। तो कर्म योग से भी परमात्मा प्राप्ति है, योगास्त्रयों में आप होता तीनों योग है, तो कर्म योग से कल्याण हो जाएगा। कर्म योग और सांख्य योग दोनों से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भक्ति योग से परमात्मा की ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये सांख्य योग प्रत्येक बालक, ये दोनों बालक अधिक कहते हैं, दोनों नतीजा एक हो, एक में प्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, दोनों को चलते हुए फल एक होता, दोनों को ब्रह्म की प्राप्ति। तो इसलिए ब्रह्म प्राप्ति हो जाए, ये कर्मयोग हुआ। अब कर्मयोग है वो अपना सब ये भौतिक साधना है, संसार में जो व्यवहार होता है आप जो करो, ख्याल एक ही रखना है, भीतर से समता। अरे भीतर से हलचल होती है तो भीतर का तेल भी जलता है और काम धंधा भी होता है, उसमें पाप पुण्य पैदा होते हैं, बंधन होता है। और भीतर में समता रहते हुए काम होता है तो मुसाफरी तो होती है, परंतु भीतर में शांति समता रहती है तो खर्चा नहीं होता, उसे खर्चा नहीं तो ही परमात्मा की प्राप्ति होती, लाभ होता है, बहुत बड़ा भारी लाभ होता है। खर्चा तो होता नहीं, लाभ होता है, तो ये कर्मयोग होता है। तो ये अवस्था ये हुई मोटर की अवस्था, और एक जो चिंतन होता है और काम कुछ होता ही नहीं, ये सबसे खराब अवस्था है। यहाँ क्या नहीं ख्याल में चार अवस्था, तो कुछ भी न करे भीतर भी देखो तो नींद में सो गए, मूर्छा हो गई, तो उसमें भीतर में कोई चिंता नहीं है और बाहर भी नहीं है, प्रण प्रारंभ सुहा दिया, मूर्छा हो गई, तो उसमें बाहर का भी कुछ नहीं। और जो भीतर की हलचल हो रही है बाहर कुछ काम नहीं हो रहा है, और भीतर भी हलचल हो रही है बाहर भी काम हो रहा है, तो उसमें हलचल मिटा करके काम करना है। ये क्रिया तो होगी, पदार्थ भी होंगे, परंतु चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगी, इसका नाम है कर्म योग। तो अपने क्या करना है कि राग द्वेष रहस्य नहीं करना है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए जाऊ, न प्रेषित प्रेम प्राप्त नो द्वेष प्राप्त साप्रियम, सब दुख सुख है स्वस्थ है। सिद्ध में गया था साधक में ये होगा, तो समता लाना है, तो भीतर के चिंता को दूर करना है सज्जनों, ये हमारा काम हुआ। इसे सिद्ध ये हुआ कि भीतर की चिंता न हो और जिस क्षेत्र में जो है वहाँ वही काम करे, ये कर्म योग होता है। ज्ञान योग क्या है कि एकांत बैठ करके और विचार करे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जैसे गीता का पहला 11वां श्लोक, दूसरे अध्याय 11वां, 30वां श्लोक है, तो देह हृदय का विवेचन है। देह हृदय का विवेचन हो जाए तो शोक होता ही नहीं, शोक के ऊपर से लिखी था शोक दूर करने के लिए। तो अर्जुन शोक का विषय था, वो कहना मेरा शोक नहीं दूर होता देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो शोक दूर नहीं होता। तो भगवान ने शोक दूर करने के लिए ही गीता चली, शोक के ऊपर चली, शोक के अंत में समाप्त किया है। सर्व पापे भी मोक्ष इच्छामी मान सोचे, शोक मत कर दो। तो शोक के लिए चली, ये शोक ना दुख है चिंता, ये भीतर की जो चिंता है शोक है, ये भीतर का हलचल है, ये दूर हो जाए। तो इसको दूर करने के लिए ये काम है सभी, तो सब भीतर की चिंता न हो, कोई हलचल न हो, शांति रहे और काम सब हो जाए, इसलिए किया जाए। तो कर्म योग से होता है, ज्ञान योग से सिद्ध दित्य अनित्य सार असार नाशवान अविनाशी देह और देही ये विषय, ये विचार होने से अपना विचार करो भी अपने जो तो तत्व है नित्य उसमें स्थित रहना है। इसमें क्षमता होगी ज्ञान योग के द्वारा, विचार के द्वारा क्षमता होगी, उसमें भी विचार और ज्ञान योग से मुख्य कर्तव्य कर्म है, इसमें विचार करके द्वारा ज्ञान योग, विचार के द्वारा क्षमता होगी, इस वास्ते ज्ञान योग है ये। तो इसलिए वो उद्धार हो जाता है। अब दूसरी तीज रही भक्ति, तो भगवान के अर्पण करे, भगवान के होकर काम करो, ये सुगम रास्ता है और बहुत बढ़िया रास्ता है और ऊंचा रास्ता है। इसमें संप्रदाय के अनुसार कोई कर्म योग को श्रेष्ठ मानते हैं, और बहुत से ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं, कई भक्ति योग को श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु ज्ञान योग और भक्ति योग और कर्म योग, इसमें कर्म योग तो लुप्त प्राय है, कर्म योग तो प्राय लोग जानते ही नहीं है, बहुत कम है कथा सत्संग वार्ता इसमें कर्म योग की विषय नहीं होता है। भगवान ने भी कह दिया कि सकाले ने माता योग नष्ट फलन तपा, बहुत काल होने से योग नष्ट हो गया, कर्म योग लुप्त हो गया, नष्ट करता अभाव नहीं है, नष्ट आदर्श नहीं प्रकट नहीं रहा, वो गुप्त रह गया, जानकार आदि नहीं रहे, इस वास्ते योग कर्म योग लुप्त हो गया। तो कर्मयोग रहित भी कथा नहीं होती, सत्संग भी कम होता है, व्याख्यान भी कम होता है, ग्रंथ भी कम मिलते हैं कर्मयोग के, भक्ति योग और ज्ञान योग के मिलते हैं। तो ज्ञान योग जो मिलता है वो भी गीता का विलक्षण ज्ञान योग है। गीता में तो युद्ध करते हुए ज्ञान योग, युद्ध करते हुए भक्ति योग, युद्ध करते हुए कर्मयोग। कर्मयोग तो खैर है ही भौतिक, परंतु ज्ञान योग उसमें है। तो ज्ञान सुख दुख सुख स्वस्थ तीर्थ तीर्थ हुआ और सम दुख सुख दीर्घ सो अमृत कल्पते, ये ज्ञान योग की साधना है। मात्रा प्रसाद कौन थे शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायन अनित स्थान तृतीक्ष तृतीक्ष समता में रहो, ये गर्म योग में समता, ज्ञान योग में समता। तो ज्ञान योग में समता होगा, अंत में सम दुख सुख स्वस्थ है, हमारी सुख दुख की समय कृता करो, और अंत में उसमें भी क्षमता है, उसमें भी अंत में कर्मयोग में जिसका प्रकरण सिद्धों का आता है छठे अध्याय में, ज्ञान योग का आता है तेरहवें अध्याय चौदहवें अध्याय में, और कर्मयोग का आता है छठे अध्याय में, भक्ति योग आता है बारहवें अध्याय में, जो सिद्ध के लक्षण लगाए वे लक्षण बताए, उन सब में क्षमता सार है। क्षमता हृदय में क्षमता हो तो सुख दुख में क्षमता करण दोनों का, कर्म योग का और ज्ञान योग का, और भक्ति योग का भक्ता भगवान में लग जाना, क्षमता आ गई, भगवान जाने भगवान का काम जाने, अपने तो भजन करना है और भगवान की आज्ञा का पालन करना है, अब हो जाए जो हो जाएगा वो इसलिए क्षमता देता है। अब ये तीन हुए जो उसमें दो विभाग किए गए, कर्मयोग और सांख्य योग, ये है लौकिक लोके लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता में आने का, ये लोक में दो निष्ठा है, एक ज्ञान योग निष्ठा है, एक कर्म योग निष्ठा है। ये ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम, ये लौकिक है। लोग ही द्वाभिमुख पुरुष और उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा है जो उसको परमात्मा कहते हैं, तो भक्ति योगी बात है। निष्ठा लोक की दो है, एक निष्ठा अलौकिक है। ये संसार सब जितना दिखता है इनमें जीवात्मा और जड़ जीव, जड़ जीव शरीर और शरीर ही दो विभाग सामने हमारे दिखते हैं, ईश्वर दिखते नहीं। भक्ति करें जिसकी वो ईश्वर, इस वास्ते वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है, दोनों लौकिक है। जड़ चेतन दोनों दिखते हैं तो के दर्शन यहाँ ही रह जाते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं, जैन आदि नहीं मानते ईश्वर को, माने ये दो तो मानता ही पड़ा, अजीव सजीव निर्जीव भी मानते हैं, तो ये दो चीज तो लौकिक वो है, अलौकिक विलक्षण है, वो श्रद्धा का विषय है, ये लौकिक है वो तो है विचार का विषय, कर्मयोग भी विचार के द्वारा होता है, मन कर्म की प्रधानता है और विचार की ही प्रधानता है केवल, वो ज्ञान योग है और भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, जो चीज नहीं देखती वह विश्वास काम देता है, विश्वास करो न करो मर्जी आपकी स्वतंत्रता है, और कर्म करोगे और विचार करोगे तो उसकी प्रधानता, ज्ञान मार्ग विवेक प्रधान के मार्ग चलता है, वो ज्ञान योग का संस्था है, तो ऐसे तीनों ही कल्याण करने वाले तो लौकिक में है, ये है कर्मयोग, और विचार करके नित्य करके बैठ करके एकांत करके सोच करके सत्य असत्य नित्य नित्य करके असत का त्याग करते असत का त्याग करते करते अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, ये इसका तरह हो जाएगा, और वही जीवन मुक्त उससे हो जाएगा कर्मयोग से भी, विहाय कामान यह सर्वान कुमार, कामना का त्याग उसमें, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग, सबके हित की चेष्टा, सब हित हो और स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर काम किया जाएगा तो उसे भी कल्याण हो जाएगा, ते प्राप्त माँ बेव सर्वभूत हित रता, और क्षमता उसमें है भी कर्मयोग में शुक्र, विहाय कामान यह सर्वान कुमार भी है, निर्भम हो निरहंकार, वो आरंभ में प्रजाति यदा कामान और अंत में विहाय कामान या सवान, पिछमन में इकहत्तर में पिछमन में शुरू होता है, इकहत्तर में समाप्त है, बहत्तर में उसे विहाय कामान या सर्वान उड़ान से दृष्टि है, निर्भम और निरहंकार है, फिर निरहंकार में क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है, ब्रह्म की प्राप्ति कर्म योग से होती है, भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति को ब्रह्म की प्राप्ति को कल्याण है उसमें सभी, ये तीनों योगों का भीषण हुआ है, इसमें सब में सुगमता गीता ने तो कहा है कि ये केवल तो कर्म संन्यास कर्म योग विशेष्य थे वो बताया है, अंत में से बड़ा श्रेष्ठ भक्ति माम एकम शरणम भैया, इसको सर्वश्रेष्ठ बनाया, तो भक्ति योग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है और आदमी विषय अधिकारी होता है, इन तीनों के अधिकार के विषय में गीता यानी भागवत में आया है कि अत्यंत विरक्त है वो होना चाहिए ज्ञान योग का अधिकारी, ज्ञान योग का अधिकारी ज्ञान की चर्चा करने वाला बड़ा उत्कट तेज वैराग्य होता है, संसार का भोग सुहाता नहीं, संसार की अनुकूलता सुहाती नहीं, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, मन जो सुखदायी है वो चीज सुहाती नहीं, ऐसा हो गया वैराग्य तेज हुआ राग हो जाता है, उसमें दुख में आनंद आता है, सुख घबराहट होती है, क्योंकि वैराग्य होगा तो बात होती है विलक्षण, तो वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है, जब तक अनुकूलता में सुख देता है अनुकूलता प्यारी लगती है तब तक ज्ञान योग की बातें मैं नहीं करूं, ज्ञान योग से सिद्धि नहीं होती, सिद्धि होती है तभी कि जब तीजा वैराग्य हो, वैराग्य होता है सुख से अनुकूलता से, प्रतिकूलता से वैराग्य तो सबको है, कुत्ते को लाठी दे दो भाग जाएगा क्योंकि वैराग्य लाठी से, तो दुख से वैराग्य सबको है वो कोई बात नहीं, सुख से राग है सुख में वैराग्य हो जाए तो वो ज्ञान योग चलता है, और भक्ति योग में सुख दुख से विमुखता है, संसार का ना सुख लेना है ना दुख लेना है, हमें तो भगवान की अनुभव करना है, भगवान की मर्जी में रहना है, तो जाहिर विद्या कहना पूर्ण पूरा मिशन है, कर्मयोग का पूरा मिशन है, भक्ति योग का पूरा मिशन है, ऐसे प्राशिमारी वाणी में है, अब तीनों योगों में ज्ञान योग तो तेजी का वैराग्य होने पर भी है, यहाँ तक कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करे, हम पाप करते ही नहीं, सत्संग करे जो पाप करते हो, कर सत्संग हम पाप करते ही नहीं, सत्संग हमारी क्या जरूरत है, हम दूसरे तो वे कोई, और गीता में इतनी विलक्षणता है, हम विचार करते हैं हमारे नई नई बातें मिलती है, नई नई विचित्र बातें। कल्याण की युक्ति बहुत भक्ति के नाम जो है कीर्तन है, ये क्रिया है, ये क्रिया में कर्म योग होता है। तो क्रिया की प्रधानता नहीं, भाव की प्रधानता है। जितनी भाव गहरा हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा, वो साधन बढ़िया हो जाएगा। कोई साधन करो बढ़िया हो जाएगा। मैं तो क्या करता हूँ कि मिठाई बनाओ, घी दूध होगा तो मिठाई बढ़िया हो जाएगी। अरे केवल घी दूध पी लो काम हो जाएगा। और घी भी जी दूध नहीं, आजकल मिठाई होती जी को चिकना घी है ही नहीं। आज कद्दू की बात है, शुगर रुपये वृक्ष लगाए तो बिना फल का फौज हो तो लुभाई हो गई। ये आजकल उसी की बात है। क्या कह नारायण उल्टा चरण चला तो नहीं, हमें सबकी मति बहुत आई है। धन का सुख महाराज आपने लीला आज वो दिखाई है। ये बात है, गीता कहती है कर्मणि वाधिकार से माँ फलेश फलेश अधिकारों में माँ कर्मणि कदा सर कर्मणि वाधिकार माँ फलेश फलेश अधिकारों में माँ कर्मणि कदा। काम करना तो पड़े नहीं, फल मिल जाए। भगवान का काम करो, फल का त्याग करो। आज उल्टी चलती है। ज्ञान योगी केवल बातें बनाओ जो कृष्ण ने भी बनाई है, हिरण्यकश्यप ने बनाई है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 29 मार्च 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।